ہجرت کی جگہ کیا ہے، اور وہ باقاعدہ لوگوں میں اس کا حوالہ دیا کرتے تھے اور آپ کے نام سے وکانو یستفتحون من قبل، پر رسول کا نام لے کر کے لوگوں پر فتح حاصل کرتے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، اگرچہ تم نے ابھی ہمیں شکست دے دیا ہے لیکن آئندہ نبی جو ہیں جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ پیارے رسول کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. مستدرک حاکم اور ابن اسحاق وغیرہ کی مسلسل متصل روایت میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ماں کی خواب کی تعبیر ہوں، جب وہ مجھ کو لے کر حمل میں تھیں تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس کی روشنی اس قدر تیز ہے کہ اس میں شام کے محل دکھائی دے رہے ہیں. اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں، اس کی حقیقت ظاہر ہوئی، اللہ کا شکر ہے، پیارے رسول کے نور میں کسرا اور قیصر اور شام کے محل فتح ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. آپ کی رضاعت، دودھ پینے کا زمانہ، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا، آپ کی ماں کے بعد، جس کا نام صعیبہ تھا، صعیبہ. پھر ساتویں دن روایات میں آتا، وہ بھی صحیح روایات ہیں انشاءاللہ، دادا عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کیا، اور ختنے کا رواج عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس فطرت پر، جس کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا تھا، وہ لوگ ختنہ کیا کرتے تھے. بہت سی چیزیں پیارے رسول کے زمانے تک، مکارم اخلاق، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں کا حکم دیا تھا، اس کا توارث عرب میں جاہلیت میں بھی رہا. حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن بہت سی چیزوں کو انہوں نے اصل اس کی شکل سے بدل کر کے اپنی چیزیں، اپنی ہوا پرستی کی بہت سی چیزیں ملا دی تھیں. تو ختنے کا بھی رواج تھا. اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت ابن اسحاق کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ملک الختان، ہرقل کے بادشاہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک الختان کے نام سے، کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ ظاہر ہوئے ہیں. بہرحال امام احمد وغیرہ کی روایت میں ہے کہ عتبہ ابن عبد نے کہا ہے کہ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنی اولین حیات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری رضائی ماں بنو سعد قبیلے کی تھیں، جن کا نام دوسری روایت میں حلیمہ السعدیہ آیا ہے. میں اور میرا رضائی بھائی دونوں گھر کے پیچھے بکری چرانے گئے، تو میں نے اس سے کہا کہ جا کر کے، صحیح روایت میں ہے کہ جا کر کے گھر سے کچھ کھانا لے آؤ، ہم کھانا لانا بھول گئے تھے. وہ کھانا لینے گیا تو اس درمیان دو آدمی آئے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ گدھ کی طرح دو سفید چڑیاں آئیں، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا یہی صاحب ہیں جن کے لیے ہم آئے ہیں؟ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہیں. تو وہ دونوں تیزی سے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ انہوں نے چیرا. بطن کا لفظ آتا ہے، بطن کا لفظ آئے تو اس میں سینہ بھی آتا ہے، دوسری روایت میں جیسی کہ تفسیر ہے، آپ کا سینہ مبارک چیرا اور دل بھی نکالا، اور اس کو چیر کر کے دو کالے خون کے ٹکڑے اس میں سے نکال پھینکے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا ھذا حد الشیطان من، شیطان کا یہ حصہ جو ہے، آپ بشر تھے، یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ہر وہ خواہشیں رکھی تھیں، ہر وہ چیزیں رکھی تھیں جو بشریت کا ایک تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو ان چیزوں سے پاک کیا. تو یہ جو شیطان کا حصہ تھا اس کو کاٹ کر کے نکالا. وساوس اور خطرات آ سکتے تھے ان شیطان کے حصے سے. دوسری روایت سے اس کی تفسیر مزید لیجئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قرین، ایک شیطان مقرر کر رکھا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، فرشتہ مقرر رکھا ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا جی ہاں، میرے ساتھ بھی ہے، بشریت کے تمام تقاضے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ رحم کیا، وہ مسلمان ہو گیا، یہی کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں. فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمُ، لیکن اسلمہ کا معنی صحیح زیادہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے دوسرے روایت میں فرمایا فلا یامرنی الا بخیر، خود شیطان مسلمان ہو گیا. تو گویا شیطان کا حصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی. اور جس ذات کو پوری دنیا کے لیے قدوہ، قیامت تک کے لیے اسوہ ہونا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا, اس طرح تیار کیا کہ شیطان کا کوئی حصہ ان آپ کے جسم میں, آپ کے دل میں, آپ کے خطرات اور وساوس میں نہ ہونے پائے. اور پھر دوسرے نے نکال پھینکا, وہ ٹکڑے نکال پھینکے, پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ پانی اور برف لے کر کے آؤ. پانی لایا, برف لایا, یہ ان دونوں نے میرے پیٹ کو دھویا. پھر کہا کہ پانی اور آسمانی برف, برد کا لفظ آتا ہے جس کو ثلج کہتے ہیں, جو پانی جمایا جائے, اور برد جو آسمانی پانی نکلتا ہے, آسمانی برف اتر گرتی ہے, وہ برف لے کے آؤ. پھر لایا گیا, دونوں نے اس سے میرے دل کو دھویا. پھر کہا کہ سکینت اور وقار کو لے کے آؤ. لایا اور پھر لائے اور پھر اس کو میرے دل میں چھڑکا, یہ لفظ آتا ہے. پھر ایک نے دوسرے سے کہا اب اس کو سی دو, چنانچہ اس نے سیا اور پھر میرے دل پر مہر نبوت لگائی. پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان کو ایک پلڑے میں, اور ان کی امت کے 1000 فرد کو دوسرے پڑھنے میں پلڑے میں رکھ کر کے, کفت المیزان, دوسرے پڑھنے میں رکھ کر کے اور وزن کرو. پیارے رسول فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا نیچے ہو گیا اور 1000 افراد میری امت کے اوپر ہو گئے, یعنی میں بھاری ہو گیا. یہاں تک کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس میں سے کچھ لوگ میرے اوپر نہ گر پڑیں, اس قدر اوپر ہو گیا وہ پلڑا. پھر ایک نے کہا کہ اگر پوری امت کے ساتھ میرا وزن کیا جائے تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوگا. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے نزدیک ہے. پوری دنیا ایک طرف, پیارے رسول کی ذات مبارک ایک طرف, پوری دنیا کا خون, پوری دنیا کی گردن, پوری دنیا کی جان ایک طرف, پیارے رسول کی عزت اور ناموس ایک طرف. پھر ان دونوں نے پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر کے رخصت ہو گئے. مجھے سخت خوف لگا. یہ پورا قصہ رضاعت کے سلسلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے دیار میں, جس کو اس وقت حوازن کا دیار یا حنین کا علاقہ کہا جاتا ہے, وہ پورا قصہ پیارے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی رضائی ماں کے پاس آ کر کے پورا قصہ انہیں سنایا. تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کوئی آسیب مجھے نہیں آ گیا یا شیطانی حملہ آ لگا ہے, ڈر گئیں کہیں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ میری بدنامی کا سبب بنے. پہلے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آئے گا کہ پیارے رسول کی برکتیں بہت کچھ رہیں جب وہ آئیں مکے میں, اور عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہ کسی شریف گھرانے میں یا کسی دیہات میں پالتے کے لیے چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کی زبانیں صاف ستھری ہوں, اور دیہات کی صاف ستھری ہوا میں اور دوڑ دھوپ میں ان کی صحت بھی صحیح رہے. اور یہ بھی ایک عبرت کی چیز ہے, پیارے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ جس چیز کو اختیار کیا یقیناً امت کے لیے چیز ایک اچھی چیز ہے. بچوں کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے, بچوں کو سخت جان بنانا چاہیے, بچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑنا چاہیے جہاں دوڑنا دھوپنا اور اس طرح صحت کے بننے کی, اور صاف ستھرے ماحول میں جہاں ذہن کی گندگیاں نہ ہوں, فطری لوگ ہوں, فطرت میں چلنے والے, فطرت میں رہنے والے لوگ ہوں, ایسی جگہوں پر بچوں کو پالنا, یہ بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیارے رسول کی امت کا ایک فریضہ ہے. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ, وہ چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی مالدار گھر کا بچہ ملے. پیارے رسول کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ آپ یتیم ہیں, اور اس کے بدلے یقیناً ہر رضائی ماں کو جو آتی تھی اس مقصد کے لیے بچے لینے, اس کے بدلے ان کو اجرت کی طلب ہوتی تھی, انہوں نے سوچا ایک یتیم بچے کو لے کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا ملے گا. پہلے تو نہ لینا چاہا, لیکن جب کوئی نہیں ملا, جیسا کہ روایت میں آتا ہے, ان روایات کو بہرحال بیان کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ اگرچہ صحیح سند کے بعد